เอเตเตภิกขเวอุโภอันเตอนุปกรรมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณีญาณกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลางที่ไม่ดิ่งไปหาสิ่งสุดโต่งทั้งสองอย่างนั้นเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้เฉพาะแล้วเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดจักขุเป็นข้อปฏิบัติทำให้เกิดญาณเป็นไปเพื่อความสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและนิพพานอายะเมวะอริโยอัตถังกิโกมะโคเสยะทิถังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิก็ข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางนั้นคือข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8ประการนี้นั่นเองแปดประการคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิและนี่คือรายการธรรมรับบรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกสิ่งที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังในทุกๆวันทางรายการนี้ก็คือสิ่งที่เป็นคำสอนที่จะทำให้เราไปนิพพานได้ทางนี้แหละท่านผู้ฟังทางนี้แหละที่จะทำให้เราไปนิพพานได้เหมือนกับแม่น้ำเจ้าพระยามันจะไหลไปทางทะเลเหมือนกับแม่น้ำโขงถ้าไปตามแม่น้ำนี่ไปตามน้ำไปนะมันจะไปออกทะเลได้หรือแม่น้ำคงคาแม่น้ำไนล์แม่น้ำอจิรวดีต่างๆเหล่านี้ถ้าไปตามกระแสน้ำมันจะไปออกทะเลได้บุคคลที่ไปตามกระแสของอริยมรรคมีองค์8ตื่นเช้ามาเนี่ยหูพึงก่อนเลยฟังธรรมะเวลาที่จิตใจเราจะมาฟังธรรมะฉันขวนขวายหาปรับคลื่นฟังให้คลื่นอยู่ไหนธรรมะอยู่ไหนฟังทิฏฐิแบบนี้เป็นสัมมาทิฏฐิตมฝังจิตใจที่เป็นแบบนี้มันมาตามทางละมาตามกระแสน้ำละเวลาฟังธรรมะอยู่กำหนดสติตั้งสติเอาไว้ระลึกถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ตามอันนี้ก็เป็นอานาปานสติเป็นพุทธานุสติหรือจะระลึกถึงธรรมะที่เราฟังอยู่นี่ละเอเตเตพิกเวอุโพอันเตอนุปคัมมะเนี่ยแม่มันไม่ดิ่งไปหาส่วนสุดตรงแต่จิตใจที่เป็นแบบนี้ระลึกถึงธรรมะอย่างนี้ก็เป็นธรรมานุสติเป็นสัมมาสติตั้งขึ้นจิตใจที่มีการกำหนดสติตั้งเอาไว้แล้วมันจะไม่ไปคิดเรื่องที่มันเป็นการพยาบาทเปลี่ยนจะไม่ไปคิดเรื่องที่มันบ้าๆบอๆอาจจะมีนิดๆหน่อยๆแต่ก็พยายามจะระงับได้สงบได้นี่ก็เป็นสัมมาสังกัปปะบุคคลที่มีสติตั้งไว้ตั้งผู้ฟังเรียกว่าเป็นผู้ที่ทำความเพียรอยู่แล้วเป็นผู้ที่พยายามจะเอาสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมออกไปจากใจสิ่งที่มันจะเป็นความคิดไม่ดีบ้าบอใจไปในเรื่องนั้นเรื่องนี้หยุดซะโดยการตั้งสติขึ้นเอาไว้สิ่งที่จะเป็นไปในทางความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานเป็นกุศลธรรมเช่นสติสมาธิความระลึกชอบเหล่านี้ก็เป็นกุศลธรรมที่เพิ่มขึ้นกุศลธรรมที่ลดลงไปกุศลธรรมที่เพิ่มขึ้นนี้ก็คือสัมมาวายามะอยู่ในตัวอยู่แล้วใจของเราสงบบ้างมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังอันนี้คือสัมมาสมาธิที่เกิดขึ้นทันทีและถ้าเราควบคุมกายควบคุมวาจาของเราได้นิ่งอยู่ไม่พูดอะไรนี่ก็มีสัมมาวาจามีสัมมากัมมันตะความเป็นอยู่นั่นก็เป็นสัมมาอาชีวะด้วยเรามาฟังธรรมเนี่ยท่านผู้ฟังก็เรียกว่าเป็นทางสายกลางบุคคลที่ฟังธรรมะอยู่ มีจิตใจไหลไปตามกระแสแห่งธรรมก็คือมีจิตใจไหลไปตามทางสายกลางไหลไปตามมัชฌิมาปฏิปทาเป็นกระบวนการการปฏิบัติเต็มบุฟังคำว่าปฏิปทานี่นะเป็นกระบวนการเป็นกระบวนการในการที่จะทำให้เราไม่ตันติดตึกก็ไปที่ฝั่งนี้ไม่ตันติดตึกไปที่ฝั่งโน้นสมมุติว่าแต่มีใครเขาพูดอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาแว๊ดแว๊ดแว๊ดขึ้นมาจะเป็นเสียงข้างบ้านเสียงตามสายโทรศัพท์หรือว่ามาจากทีวีวิทยุบางอย่างบางแห่งแต่ฟังแล้วแหมถ้ามันจี๊ดขึ้นมาไอ้ความจี๊ดขึ้นมาความเคืองขึ้นมาเนี่ยมันจะทําใจของเราให้มันตันตึกไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้นี่คือหมายความว่ามันจะคิดอะไรไม่ได้ที่จะเป็นกุศลธรรมเนี่ยมันจะไปในทางที่จะเป็นอกุศลอันนั้นมันจะเป็นทางตันทางที่มันจะเสียเวลาเหมือนกับเราแล่นเรือไปตามแม่น้ําแม่น้ําเจ้าพระยานี่แหละเดี๋ยวก็แวะฝั่งนั้นทีเดี๋ยวก็แวะฝั่งนี้ทีมันก็ไปถึงช้ามันก็จึงมีเรือด่วนนะท่านผู้ฟังเรือด่วนเนี่ยจอดป้ายน้อยกว่าหรือรถด่วนเนี่ยมันจอดไม่กี่ป้ายไอ้ที่จอดแวะมากๆบ่อยๆนี่แหละมันจึงทําให้ถึงช้ามันจึงทําให้เป็นค่าศึกแก่กันและกันสิ่งที่จะเป็นค่าศึกกับทางที่จะไปสู่นิพพานสิ่งที่จะเป็นค่าศึกกับมัชฌิมาปฏิปทาก็คือส่วนสุดทั้งสองอย่างนี่แหละเดี๋ยวไปแวะตรงความโกรธบ้างความไม่พอใจบ้างเดี๋ยวไปแวะตรงความพอใจบ้างคนนี้มันทําไม่ดีด่าเขาว่าเขาเอาผิดมิจฉาวาจาละมันก็ไปตันอยู่ตรงนั้นก็ต้องแคะแงะแกะปล่อยมันออกมามาตามทางต่อไปเพื่อความไม่เนิ่นช้าเราก็ทําให้ถูกต้องให้จิตของเราเนี่ยมีที่ตั้งจิตเนี่ยท่านผู้ฟังมันเหมือนกับหม้อนี่แหละหม้อในสมัยก่อนเนี่ยนะเขาจะต้องปั้นหม้อให้ก้นมันกลมๆที่ต้องทําให้ก้นมันกลมเนี่ยเพื่อมันรับน้ําหนักได้มากสมัยก่อนเนี่ยยังไม่พัฒนาเท่าสมัยปัจจุบันเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาดินเอาดินมาปั้นหม้อเนี่ยก้นหม้อเขาจะต้องทำให้เป็นกลมๆเพื่อที่จะให้มันใช้ได้ยาวนานอันนี้เป็นหลักทางฟิสิกส์อยู่ละทีนี้ถ้าไอ้ความที่ก้นมันกลมเนี่ยเวลาวางที่พื้นเรียบๆมันก็จะกลิ้งไปได้ง่ายไม่เหมือนกับวางบนเตาไฟนะเตาไฟมันก็จะมีช่องให้ไฟขึ้นมาใช่ไหมมันก็จะมีที่หนุนมันก็วางได้ไม่มีปัญหาแต่พอมาวางบนพื้นเรียบๆมันก็จะหมุนกลิ้งไปได้เขาก็จึงต้องมีเสวียนหรือว่าที่รองก้นหม้อซึ่งจะทําเป็นแท่นขึ้นมาแต่มีร่องลงไปตรงกลางแล้วก็ให้หม้อเนี่ยมันวางลงไปได้เพื่อให้มันหนุนกันได้ไม่กลิ้งไปกลิ้งมาจิตของเราก็เหมือนกันท่านผู้ฟังจะไม่ไปตามซ้ายตามขวาจะไม่ไปตามความพอใจไม่พอใจจะไม่ไปตามตาหูจมูกลิ้นกายจะไม่ไปตามรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์จะไม่ไปตามรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้คือไม่ไปตามกระแสของตัณหานี่แหละจะไม่ไปตามกระแสของสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้มันจึงต้องมีที่รองเอาไว้ไม่ให้มันถูกพัดไปไม่ให้มันถูกกลิ้งไปไม่ให้มันหมุนไปที่จะมารองจิตไม่ให้มันกลิ้งหมุนไปตามกระแสต่างๆเหล่านี้เสวียนรองจิตนั้นก็คืออริยมรรคมีองค์8ท่านผู้ฟังที่จะมาหนุนรองรับเป็นฐานของจิตให้จิตของเรานั้นมั่นคงที่อยู่มีกระแสพัดมาวุ่นเอาเราก็เกาะได้เราก็ยังไปได้เราก็ยังอยู่ได้ด้วยการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8เวลาเราจะพูดจากับใครอย่าพูดเพ้อเจ้ออย่าปล่อยมุกที่มันจะบ้าบอๆแต่พูดให้มีแสดงถึงความรักความสามัคคีกันพูดให้มีความพร้อมเพรียงกันเวลาที่จะคิดถึงใครแม้ถ้าเขาทําให้เราไม่พอใจเราก็อดทนเอาถ้าเขาเจอความทุกข์เราก็มีเมตตากรุณาให้จิตใจที่มีทั้งสัมมาสังกัปปะมีทั้งสัมมาวาจามรรคอื่นๆทุกฝั่งมันก็ตามมาเพราะว่าอริยะอัตถังคิกับมรรคเนี่ยมรรคเนี่ยแปลว่าทางทุกฝั่งเป็นทางสายเดียวที่มีองค์ประกอบอยู่8อย่างองค์ประกอบนี้ไม่ใช่ธรรมดาเป็นองค์ประกอบที่ดีที่ประเสริฐด้วยเหมือนกับถนนที่เราขับไปตามทางหลวงเนี่ยนะพื้นผิวมันจะต้องเรียบ ถ้าถนนเป็นหลุมเป็นบ่อโอ้ทางนี้ไม่ดีนอกจากพื้นผิวจะต้องเรียบแล้วก็จะต้องมีท่อระบายน้ําในเวลาฝนตกน้ําไม่ขังมันก็จะทําให้ถนนไม่ลื่นขับไปได้อย่างปลอดภัยเป็นถนนที่ดีแต่ถ้าไม่มีป้ายบอกทางเอ๊ะทางนั้นทางนี้ไปทางไหนมันก็จะงงได้ลงได้ถนนนี้ก็จะต้องมีป้ายบอกทางที่มันดีนอกจากนี้เราก็ต้องแยกกันละระหว่างรถที่มีความเร็วช้ากับรถที่มีความเร็วสูงแยกกันระหว่างผู้ที่เดินถนนกับรถที่ใช้ถนนก็ต้องมีฟุตบาทให้คนเดินฟุตบาทนี่ถ้าเอาไปขายของคนเดินไม่ได้เอาคนก็ต้องมาเดินบนถนนมันรถก็ไปยากอีกก็ต้องมีการจัดส่วนกันให้ถูกต้องนอกจากมีป้ายแล้วมีการจัดส่วนให้ถูกต้องแล้วมีพื้นผิวที่ราบเรียบแล้วมีท่อระบายน้ำอย่างดีแล้วก็ต้องมีเส้นการจราจรท่านผู้ฟังเส้นการจราจรเพื่อให้รู้ว่าใครอยู่เลนไหนจะได้จัดระเบียบการจราจรได้อย่างถูกต้องอันนี้เป็นองค์ประกอบทั่วๆไปของทางที่มันจะดีทางที่จะไปถึงนิพพานในตัมวังเป็นทางที่มีองค์ประกอบที่ประเสริฐที่ดีองค์ประกอบประเสริฐที่ดีนี้ไม่มีกิเลสองค์ประกอบประเสริฐที่ดีนี้ไม่มีความขัดเคืององค์ประกอบประเสริฐที่ดีนี้ไม่มีความมืดมีแต่ความสว่างและมีไฟถนนส่องไปตลอดทางความสว่างความไม่ขัดเคืองเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยรวมอยู่ในอริยมรรคมีองค์8นี่แหละท่านผู้ฟังไม่ว่าจะตามทางไหนเราจะไปหนทางเล็กไปซอยน้อยซอยใหญ่อะไรมันก็จะมารวมอยู่ที่หนทางนี้พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้ท่านผู้ฟังเปรียบเหมือนกับรอยเท้าของสัตว์อะไรก็ตามที่มันเป็นสัตว์บกเนี่ยนะจะเป็นรอยเท้ามดจะเป็นรอยเท้าปลวกจะเป็นรอยเท้าหนูจะเป็นรอยเท้าแมวรอยเท้าสุนัขรอยเท้าเสือรอยเท้ายีราฟแรดหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะไม่ใหญ่เกินไปกว่ารอยเท้าช้างรอยเท้าช้างนี่มันใหญ่ที่สุดแล้วในบรรดาสัตว์บกด้วยกันทั้งหลายเช่นเดียวกันไม่ว่าเราจะพูดถึงธรรมะหมวดไหนล่ะเอาง่ายๆอย่างเช่นเรื่องการที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันซึ่งเป็นคุณธรรมของสัตว์บุรุษล่ะและเป็นข้อปฏิบัติที่เราควรทำแต่บางคนอาจจะเปรียบเทียบว่าอันนี้เป็นธรรมะหมวดเล็กๆอันนึงแต่เหมือนรอยเท้ามดหรือรอยเท้าหนูมันเล็กมันก็จะรวมอยู่ในมรรคแปดนี่แหละหรือเราพูดถึงคุณธรรมคือความเมตตาเป็นพรหมวิหารเป็นคุณธรรมของผู้ที่มีความเป็นใหญ่ก็จะรวมอยู่ในมรรคแปดนี่แหละจะเป็นซอยเล็กซอยน้อยซอยไหนมาก็ตามก็จะต้องมาออกที่ถนนใหญ่ตรงนี้ออกที่ถนนใหญ่ตรงนี้แล้วก็ไปสู่ที่หมายคือนิพพานได้ถนนเล็กถนนน้อยเราอาจจะออกจากฝั่งมากว่าจะมาถึงถนนใหญ่มันก็จะต้องผ่านซอยเล็กซอยน้อยมาซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีอินทรีย์ไม่เท่ากันมีบุญบารมีกรรมดีกรรมชั่วที่ทำมาแตกต่างกันเสวยผลของกรรมที่เป็นสุขเป็นทุกข์แตกต่างกันอยู่แต่ขอให้มุ่งหน้ามาทางนี้มุ่งหน้ามาสู่ถนนใหญ่เราจะทำคุณธรรมอะไรเล็กๆน้อยๆคนชั่วขนาดไหนก็ตามแต่ท่านผู้ฟังเลยสามารถที่จะทำความดีแม้เล็กๆน้อยๆตรงนั้นได้คุณธรรมดีเล็กๆน้อยๆตรงนั้นที่เขาทำจะมากก็ตามจะน้อยก็ตามต่อให้น้อยนิดเดียวก็ตามมันก็จะพาออกมาสู่ทางใหญ่พามาถึงคุณธรรมที่มันดีๆที่มันจะมากขึ้นมากขึ้นเปรียบเหมือนฝนที่ตกนี่แหละท่านผู้ฟังฝนเนี่ยเวลามันตกเนี่ยนะมันไม่ได้ตกเป็นตุ่มนะมันไม่ได้ตกเป็นกะละมังนะหมายถึงปริมาณมันนะไม่ใช่กะละมังตกมาจากท้องฟ้าแต่ปริมาณน้ำที่มันตกลงมาเนี่ยมันตกทีละเม็ดเท่านั้นล่ะมันไม่ได้ตกเป็นน้ำเป็นตุ่มลงมาหรือปริมาณน้ำตะกอไหลลงมาไม่เป็นอย่างนั้นแต่มันทีละเล็กละน้อยนี่แหละทีละนิดละหน่อยนี่แหละไปทีละ9 2 9นี่แหละเหมือนกับเวลาที่เราปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ในธรรมฟังเราทำความดีตรงไหนแม้นิดเดียวตรงนั้นแหละคือมรรค8ละคือการปฏิบัติธรรมคือการทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วแต่ช่วงฤดูนี้ยุงมันอาจจะเยอะแต่พอยุงมันมากัดเราจะตบมันเราจะตีมันก็ช่างใจไว้ว่าไม่ตบไม่ตีอุทิศเลือดให้มันยังไงมันก็กัดแล้วนะตรงนี้ก็เป็นบุญละตรงนี้ก็เป็นการภาวนาละเป็นการปฏิบัติธรรมละเป็นการที่เราทรงอริยมรรคมีองค์8เอาไว้ในใจละแล้วไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนนะท่านผู้ฟังไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนหมายถึงตำแหน่งประเทศไหนก็ตามชนบทไหนอำเภอไหนก็ตามหรือไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนในเรื่องของการปฏิบัติอาจจะยังอยู่ ต้นน้ำอยู่ยังอีกไกลกว่าจะไปถึงทะเลอาจจะอยู่ซอยเล็กซอยน้อยก็ตามหรืออาจจะอยู่ตรงที่ทางไฮเวย์แล้วที่จะพาไปสู่ที่หมายแล้วหรืออาจจะใกล้ถึงแล้วก็ตามการทำความดีไม่ว่าจะเป็นลักษณะใดๆก็ตามมันจะมีการให้ผลที่เป็นอัตโนมัติคือถ้าเราเปรียบเทียบกันระหว่างคนที่ทำความชั่วเนี่ยเขาก็จะหันหัวไปในทางไม่ดีหันหัวไปสู่นรกละหันหัวไปสู่ที่ที่มันจะเป็นความเดือดร้อนความเป็ดร้อนแต่ถ้าคนที่ทำความดีแม้หน่อยหนึ่งเขาก็จะเริ่มเบนหัวหน่อยหนึ่งมาทางความดีมาทางที่จะไปสู่นิพพานไม่ว่าคนนั้นจะเป็นโพธิสัตว์ปรารถนาสัมมาสัมโพธิญาณยังต้องบำเพ็ญบารมีไปอีกนานเป็นหลายอสงไขยก็ตามเขาก็ยังหันหัวมาสู่ทางความดีเอาอาจจะต้องมีน้ำมากมีสัมภาระมากอาจจะไปช้าหน่อยหรือคนที่ปรารถนาความเป็นโสดาบันหรือเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้ก็ตามเถอะการที่เราปฏิบัติตามนี้ตามทางเนี่ยมันจะได้ผลอย่างอัตโนมัติมันจะเป็นไปตามกระบวนการเลยพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนอย่างนี้ท่านผู้ฟังเปรียบเทียบเอาไว้ถ้าเราเอาทรายไปใส่ในเครื่องโม่แล้วก็พรมน้ําแล้วก็โม่ไปมันไม่มีทางที่จะเป็นน้ํามันออกมาได้เพราะในทรายมันไม่มีน้ํามันอันนี้คือทําผิดวิธีคือหมายความว่าถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติตามมรรค8ปฏิบัติตามด้วยกระบวนการอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าสอนเช่นมีแต่การอ้อนวอนแต่ไม่ได้มีสมาธิทิเช่นมีแต่การบูชาในลักษณะที่ไม่ควรทำระวังเพื่อที่จะให้ไปนิพพานหรือว่าการปฏิบัติความช่วยแบบอื่นๆระวังว่ามันจะมีความสุขความสำเร็จมันจะไม่เป็นอย่างนั้นเหมือนเอาทรายไปเข้าเครื่องโม่แล้วหวังว่าจะได้น้ำมันแต่ถ้าเราเอาเมล็ดงาเอาใส่เข้าไปในเครื่องโม่ดับหวังนำพรมน้ำให้ดีโม่ออกมาเนี่ยหมุนไปหมุนไปเนี่ยยังไงมันก็จะต้องได้น้ำมันต่อให้คนที่เขาไม่เคยทํามาก่อนมาทําครั้งแรกเลยยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะมันจะเป็นน้ํามันออกมาได้ยังไงทําตามกระบวนการนี้แต่ถ้าเขาเอาเมล็ดงาใส่ลงไปในเครื่องโม่ใส่น้ําลงไปด้วยนิดหนึ่งปั่นไปหมุนไปยังไงมันก็จะต้องได้เป็นน้ํามันออกมาแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่ากระบวนการวิธีการที่ทํานั้นมันถูกต้องตามบังเราปฏิบัติตามมรรค8นี่คือวิธีการที่ถูกต้องละเราดูการกระทําในชีวิตของเรานะการกระทําในชีวิตของเราไม่ว่าจะก้าวซ้ายหรือจะก้าวขวาไม่ว่าจะได้ยินจิ้งจกทักหรือจะมีกลิ่นหอมอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราสักเวลาใดเวลาหนึ่งจิตใจของเราการกระทําของเราทางกายและวาจาด้วยถ้ามันอยู่ในมรรคอยู่ตามกระบวนการนี่แหละตั้งแต่สมาธิที่จนถึงสมาธิแล้วเนี่ยอันนี้คือเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามละจะหวังว่าจะได้หรือจะหวังว่าไม่ได้หวังความไม่ได้แต่ถ้าทำยังไงมันก็ต้องได้ถึงอาจจะบางครั้งก็หวังว่าจะได้บางครั้งก็แบบไม่เอาละท้อใจบางทีก็หวังที่จะไม่ได้แต่ถ้ายังทำอยู่แต่ถ้ายังปฏิบัติอยู่ตามกระบวนการคืออริยมรรคมีองค์8เนี่ยท่านผู้ฟังก็จะทำให้เกิดผลที่จะเกิดขึ้นของอริยมรรคมีองค์8นั้นท่านผู้ฟังก็คือการที่จะไปถึงที่หมายนะเช่นเปรียบเทียบกับถนนที่เป็นไฮเวย์เนี่ยเรามาอยู่บนทางแล้วทางนี้มีองค์ประกอบต่างๆดีแล้วมีพื้นถนนเรียบมีท่อระบายน้ำมีถนนทางเท้ามีป้ายอะไรต่างๆแล้วขับไปเราก็ไปเจอที่หมายแต่ที่หมายกับถนนนี้ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันถนนเราต้องขับไปบางทีอาจจะฝนตกบางทีอาจจะอากาศร้อนแต่ถ้าขับไปตามถนนยังไงมันถึงที่หมายถึงที่หมายแล้วทำไงหยุดแต่ต้องออกจากถนนเพื่อที่จะเข้าสู่ที่หมายหรือเปรียบเหมือนคนที่เขาใช้แพนี่แหละแพเขาประกอบแพขึ้นมาอันหนึ่งเพื่อที่จะข้ามแม่น้ำอาศัยข้ามแม่น้ำจากฝั่งนี้ไปถึงฝั่งนู้นแล้วแพก็ต้องออกจากแพเพื่อที่จะขึ้นถึงฝั่งโน้นหรือเป็นเหมือนกับคนที่เขากินยาเนี่ยนะเขากินยาจนหายแล้วเขาก็จะต้องหยุดกินยาหรือถ้าคุณไม่ได้เป็นโรคอ่ะคุณก็ไม่ต้องกินยาชนิดนั้นเช่นถ้าเราไม่ได้เป็นมะเร็งแล้วมีคนเขาเอายาเคมีที่สำหรับรักษามะเร็งเนี่ยมาขายโอ้ท่านยานี้ดีมากเลยนะเป็นยารักษามะเร็งอย่างดีไม่มีผลข้างเคียงด้วยผมไม่ร่วงผิวไม่แห้งกินสิน่ะต่อเอามาให้ฟรีก็ตามนะท่านฟังก็ถ้าไม่ได้เป็นมะเร็งมันก็ไม่ต้องกินใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเป็นก็ต้องกินทีนี้กินแล้วมันหายแล้วจะไปกินต่อทำไม เช่นเดียวกันท่านผู้ฟังอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเปรียบเหมือนทางที่จะให้เราไปถึงสู่จุดหมายจุดหมายในที่นี้ก็คือนิพพานจุดหมายในที่นี้ก็คือการที่ทําตัณหาให้มันหมดไปทําตัณหาให้มันสิ้นไปแน่นอนถ้าใจของเรายังมีตัณหาอยู่ยังไงเราก็จะต้องปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8แต่ถ้าตัณหาเราสิ้นไปแล้วกิจที่ควรทําได้ทําเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทําเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีแล้วเนี่ยบุคคลที่เขามีตัณหาสิ้นไปแล้วการปฏิบัติตามมรรค8ของเขานั้นจะเป็นในอีกลักษณะหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงเรื่องของสัมมาญาณะเรื่องของสัมมาวิมุตติเพิ่มขึ้นมาเป็นสัมมัตตะ10ประการเป็นของผู้คนที่เป็นอาเสขะซึ่งในความหมายทั่วๆไปที่เราเข้าใจเรื่องของทางสายกลางที่เราอาจจะท่องกันได้ตั้งแต่สมัยเด็กๆมาเลยก็คือเรื่องของสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจนถึงสัมมาสมาธิเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ก็เรียกว่าเป็นมัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลางนี้ยังรวมถึงธรรมะหมวดอื่นๆด้วยท่านผู้ฟังบางทีก็ตรัสไว้ว่าสมัปทาน4ข้ออันนี้ก็เป็นมัชฌิมาปฏิปทาหรืออิทธิบาท4ข้อนี้ก็เป็นมัชฌิมาปฏิปทาหรือจะเป็นอินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7พวกนี้ก็เป็นมัชฌิมาปฏิปทาธรรมะหมวดเล็กๆไหนๆก็ตามก็เป็นมัชฌิมาปฏิปทาแต่อยู่ในเรื่องของมรรค8อยู่ในแนวทางนี้อย่างเช่นเราเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนเห็นความเป็นอนัตตาอันนี้ก็เป็นมัชฌิมาปฏิปทาหรือเราเข้าใจความที่สิ่งต่างๆอาศัยเหตุปัจจัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นเช่นว่าถ้ามีผัสสะก็จะมีเวทนาถ้าผัสสะไม่มีเวทนามันก็ดับไปเอาแค่ว่าเราเข้าใจความที่อาศัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมีความเป็นเหตุเป็นผลอันนี้คือความเป็นอนัตตานะอันนี้ก็เป็นมัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยท่านผู้ฟังแฝงอยู่ในชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาเราสามารถทําได้อยู่ตลอดเวลาขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้เดินทางโดยเครื่องบินหรือรถจักรยานหรือเดินเท้าไปก็ตามเราสามารถปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาได้ทางสายกลางเนี่ยนะท่านผู้ฟังจะไม่ได้ทําชีวิตของเราให้ลําบากนะข้าพเจ้าต้องการยกตัวอย่างเรื่องง่ายๆเช่นเรื่องของศีลอย่างเงี้ยเรื่องของการไม่ฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยแล้วมันจะมีข้อปฏิบัติอย่างหนึ่งที่พวกนักบวชในอินเดียสมัยก่อนที่เขายังมีการกระทําเช่นว่ากลัวที่จะไปเหยียบสัตว์นั่นคือพระพุทธเจ้าของเราตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยก็ทํามาก่อนนะคือมีความกรุณาในสัตว์ที่มันอยู่ตามพื้นดินเล็กๆน้อยๆมีแอ่งน้ําตรงไหนนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นน้ําท่วมนิดนี่ก็ไม่เหยียบเข้าไปกลัวว่าจะมีสัตว์ในนั้นเราจะไปเหยียบมันตายดังนั้นก่อนเดินไปเนี่ยเขาก็จะมีไม้กวาดอันเล็กๆนะกวาดไปข้างหน้าเพื่อที่กลัวว่าสัตว์น้อยๆจะต้องมาตายอย่างเงี้ยอันนี้เป็นข้อปฏิบัติที่ทําให้ชีวิตลําบากแต่ก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติที่ทรมานตัวเองให้ลําบากแต่ทางสายกลางท่านผู้ฟังจะไม่ได้เป็นการทรมานตัวเองให้ลําบากนะสัตว์ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ฆ่าเนี่ยคือสัตว์ที่มีปราณนะยังรวมถึงเรื่องของเจตนาด้วยแต่ถ้าสัตว์ที่ไม่มีปราณไม่มีลมหายใจเช่นพวกเชื้อโรคที่อยู่ในท้องเราจุลินทรีย์อะไรต่างๆเนี่ยเราหายใจเข้าไปเรากินอะไรเข้าไปเราถ่ายอะไรออกมาเนี่ยหรือเราเป็นแผลเอายามาใส่พวกนี้มันจะเป็นการฆ่าพวกจุลินทรีย์หมดเลยเอาแล้วในร่างกายของเราเม็ดเลือดขาวไปกินเชื้อโรคอย่างนี้มันจะเป็นการฆ่าสัตว์ไหมมันจะทําให้เราคิดไปมากจะทําให้งงจะทำให้หมึนจะทำให้การปฏิบัติเนี่ยเป็นไปด้วยความลําบากแต่ในคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังข้อปฏิบัตินี้ไม่ได้เป็นการทรมานตนเองให้ลําบากแต่เป็นข้อปฏิบัติที่จะทําให้หลุดออกมาจากความลําบากในคำว่าลําบากในที่นี้คือหมายถึงลําบากแล้วมันไม่เกิดประโยชน์นะลําบากแล้วมันไม่ได้เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานแต่เรื่องของมรรค8นั้นท่านผู้ฟังเป็นข้อปฏิบัติที่จะทำให้เกิดปัญญาข้อปฏิบัตินี้ถ้าเราอยู่สบายสบายอยู่สบายๆในชีวิตของเราเนี่ยเปิดห้องแอร์ขับรถหรูๆมีของอร่อยกินอยู่สบายแล้วถ้ามันจะปฏิบัติไม่ได้นะถ้าคุณอยู่สบายแล้วจะทำให้มรรค8ปฏิปทาที่จะไม่แล่นดิ่งไปหาสิ่งที่เป็นอกุศลเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยถ้ามันจะไม่เจริญถ้ามันจะไม่สามารถทำได้ก็อย่าอยู่สบายแต่ถ้าอยู่ในที่ที่มันลำบากลำบากเช่นอาจจะร้อนบ้างจะไม่มีแอร์บ้าง าจจะกินมื้อเดียวบ้างอาจจะนอนที่นอนแข็งๆบ้างแต่ถ้าอยู่แล้วแล้วมันจะเจริญมรรค8ได้ถ้าอยู่แล้วจะสามารถที่จะเจริญมัชฌิมาปฏิปทาได้อันนี้ควรจะไปอยู่ในที่ที่มันลำบากการไปอยู่ลำบากแบบนั้นไม่ใช่เป็นการทรมานตัวเองท่านผู้ฟังเพราะว่าการอยู่ลำบากแล้วสามารถจะทำมรรค8ให้เกิดได้อันนี้มันคือปัญญาการปฏิบัติอะไรที่จะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมและปัญญาแล้วอันนั้นควรทำคือถ้าเราจะเปรียบเทียบนะการทรมานตัวเองให้ลำบากเนี่ยไม่ได้มีอริยปัญญาเป็นไปเพื่อความทุกข์เฉยๆแต่ถ้าเราอยู่ลำบากแล้วจะทำมรรค8ให้เกิดขึ้นนั้นมีปัญญาอยู่อันนี้มีความฉลาดอยู่รู้จักในการที่จะขุดเกลาฝึกฝนตัวเองให้ตั้งอยู่ในธรรมให้ตั้งอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาได้แล้วในสมัยปัจจุบันนี้นะท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยไม่อยู่แล้วข้าพเจ้าต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งปีนี้พูดหลายรอบละว่าพระพุทธเจ้าของเราไม่อยู่แล้วแต่ตัวท่านเป็นไม่อยู่แล้วหน้าตาของท่านเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ข้าวของต่างๆที่ท่านเคยใช้บาจีวรของท่านเป็นยังไงข้าพเจ้าก็ไม่เคยเห็นนะร่างกายท่านถูกเผาไปแล้วเศษที่เหลือมาเป็นพระธาตุก็เหลือมาแค่นี้ของจริงก็มีของปลอมก็มีเขาทำพระพุทธรูปขึ้นมาเพื่อที่จะมาระลึกถึงพระพุทธเจ้าของเราปั้นแต่งขึ้นมาตามลักษณะมหาบุรุษ32ประการเหมือนบ้างไม่เหมือนบ้างตัวของท่านไม่อยู่แล้วเหลือไว้แต่มรดกที่ทิ้งเอาไว้ให้ท่านผู้ฟังมรดกที่พระพุทธเจ้ามอบทิ้งไว้ให้เป็นกัลยาณวัตรนั่นคืออริยมรรคมีองค์8คือข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลางนี่แหละเป็นเหมือนมรดกที่พระพุทธเจ้ามอบใส่มือให้ไว้ในสาวกรุ่นก่อนๆพระพุทธเจ้าจับใส่มือให้บุคคลที่รับมาใส่เสียงกล้าวน้อมมาแล้วเอามาส่งต่อให้รุ่นต่อๆไปรับมาด้วยมือน้อมใส่เสียงกล้าวเอาไว้ส่งมาต่อจนถึงเรานี้เป็นมรดกท่านผู้ฟังเป็นมรดกที่พระพุทธเจ้ามอบให้เอาไว้เป็นกัลยาณวัตรเป็นข้อปฏิบัติอันดีงามใครก็ตามนะท่านผู้ฟังในปัจจุบันนี้นะจะพูดไม่ได้เลยว่าเป็นคนพุทธแต่ฉันนับถือคำสอนของพระพุทธเจ้านะมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านว่านับถือศาสนาพุทธคุณจะพูดไม่ได้เลยถ้าบอกว่าคุณไม่ได้ปฏิบัติตามมรรค8คุณจะพูดไม่ได้เลยถ้าบอกว่าคุณไม่ได้รักษาศีลสมาธิปัญญาเพราะนั่นคือทายาทนั่นท่านผู้ฟังบุคคลที่จะเป็นธรรมทายาทจะเป็นทายาทโดยธรรมเป็นทายาทในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เขาจะต้องมีมรรค8อยู่ในใจจิตใจจะต้องไม่ไหลหมุนไปตามกระแสของสิ่งที่มากระทบจิตใจจะต้องมีเสวียนรองเอาไว้มีที่ตั้งเอาไว้เสวียนที่จะมารองรับจิตเอาไว้นั้นก็คือมรรค8การที่เราปฏิบัติตามมรรค8ในธรรมวังถือว่าเราเป็นธรรมทายาทเลยเป็นทายาทโดยธรรมจากพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่จะสืบต่อรักษาศาสนาได้คนจะรักษาศาสนาได้ธรรมวังถ้าไม่ปฏิบัติตามมรรค8ต่อให้จำพระไตรปิฎกได้ทั้งหมดเขียนหนังสือพิมพ์หนังสือมากี่ร้อยเล่มพันเล่มล้านเล่มก็ตามแต่ถ้าใจไม่ได้ปฏิบัติตามมรรค8เนี่ยไม่ได้เป็นทายาทโดยธรรมคือประพฤติเป็นข้าศึกกับพระพุทธเจ้าเพราะว่าการที่ไม่ปฏิบัติตามมรรค8นั้นไหลไปตามสุดโต่งสองข้างเนี่ยมันเป็นข้าศึกกันละแต่ถ้าเราปฏิบัติตามมรรค8อยู่ชื่อว่าเป็นผู้ที่ระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าละบุคคลที่ระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยมั่วังก็ควรที่จะต้องมาเคารพพระธรรมบุคคลที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าธรรมวังก็ต้องเคารพพระธรรมด้วยพระธรรมนั้นก็คือมรรค8นั่นเองพระธรรมนั้นก็คือมัชฌิมาปฏิปทานั่นเองซึ่งก็เป็นธรรมทายาทนั่นเองเราให้เป็นทายาทโดยธรรมผู้ที่ปฏิบัติตามปฏิปทานี้จะสามารถที่จะรู้จะเห็นได้ด้วยตนเองพระพุทธเจ้าตรัสไว้ธรรมวังบอกว่าหนทางมีอยู่ปฏิปทามีอยู่ที่เมื่อผู้ปฏิบัติแล้วจะรู้จะเห็นได้ด้วยตนเองว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอยู่จริงที่จะรู้จะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่แสดงธรรมไว้อย่างดีแล้วจริงๆท่านไม่ได้ไปไหนท่านก็อยู่ที่นี่ล่ะมาอยู่ในรูปของคำสอนมาอยู่ในรูปของศาสดาผู้สอนที่อยู่ในธรรมะนั่นเองผู้ที่ปฏิบัติตามมรรค8ไปแล้วท่านผู้ฟังไปตามปฏิปทานี้จะรู้ได้อย่างชัดเจนเลยว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นสัมมาสัมพุทธะธรรมะนั้นเป็นสวากขาตะและจะรู้ได้เลยว่าหมู่ที่ฟังคำสอนนั้นเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีคือเป็นสุปฏิปันนะจริงๆวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระ